Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulû rabbinâ bilhak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bizleri bu mübarek 27. geceye kavuşturan Allah'ımıza sonsuz hamd ve senalar olsun. Allah'ım bu gecede sadece selametler takdir ediyor. 27. gece, yani Kadir gecesi ise, fakat en ümitli gece, 27. gece, çok rivayetler varsa da, bu iş gizlenmişse de, Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif ki, sahihte geçiyor, Leyletül Kadir, Leyletü Seb'in ve İşrin, yani diğer rivayetlerde, şu gece arayın, işte ilk gece arayın, 17. gece arayın, işte 21'i arayın, 29'da arayın, 25'te arayın, hep arayın buyuruluyor. Tabii İbn Ömer'den rivayet edilen hadis-i şerifte İltemisü Leyletel Kadir Leylete Seb'in ve Aşrin Abd İbn Hümeyt de zikrediyor, Ahmet Nehanbel'de de geçiyor. 27. gece Kadir gecesi arayın. Fakat Hazreti Muaviye'den gelen rivayette Taberi'de de var. Leyletül Kadir, Leyletü Seb'in ve İşrin. Kadir gecesi 27. gecedir diye de hadis-i şerif var. Bu öbür hadis-i şeriflere göre farklılığı nereden geliyor? Kadir gecesi 27. gecedir'den geliyor. Yani arayın dememesinden geliyor. Burada fark var. Onun için ümidimiz kuvvetlidir inşallah. Bu mübarek gecede mutlaka Kadir gecesini ihya sevabı alırız. Çünkü Mevla'ya hüsnü zannımız var. Bu kadar ümmeti zayi etmeyecek. Dünyada bu gece kadar ibadet yapılan hiç gece yok. Bütün dünyada 2 milyar yakın Müslüman var. En fazla ibadet bu insanlar ne zaman yaparlar? İnsanlar melek gibi değil. Melekler de mutat. İbadetlerine fark yok onlarda. Devamlı zikir ve ibadet yaparlar. İnsanlarda fark var. Her gece aynı değiller. Efendim, peki dünyada sene içerisinde gecelerin hangisinde en fazla ibadet yaparlar? Sorsanız Ramazan'ın 27. gecesini. Şimdi Mekke'yi görseniz, Medine-i Münevvere'yi görseniz, milyonlar bir arada şu anda, bir arada. E şimdi ben hüsnüzan ediyorum Mevlam'a ki, bu kadar insanın bir anda yönelişini zayi etmeyecek inşallah. Anladım. Yani Kadir gecesi bu sene bu gece midir? Her sene gezer, intikal eder, şudur budur. Ama bu gece değilse bile bu kadar insanın ibadetinin bir arada yapılmasında teveccühlerin, yönelişlerin birleşmesi var. Bundan dolayı mutlaka fazl-ı kerem ile muamele edecek inşallah. Yani bu gece af olmayan ne zaman af olacak daha? Onun için şey namazdan evvel konuştuğumu dinlediniz mi? Burada verdiler mi size? Neredeydiniz? Verdiler mi burada? İyi yapmışlar. Ha, ben de sizi düşünüyorum. Onlar diyorum vermezlerse ses sohbeti kaçırırlar. Yani Ramazan'ın tümünü teravih kılsa geçmiş günahlar af olur. Tabii 5 vakit namaz kılmak şartıyla. Kılmayana yok bu müjdeler. Fakat öyle bir ilginç bir şey. Ramazan'da hiç kıyam yapmasa da Kadir gecesinde tek kıyam yani teravih kılsa sırf Kadir gecesiyle de af olur diyor. Çünkü neden? Hadis müstakildir. Men kâme Ramazane, Ramazan'ın kıyamı geneldir. Ama men kâme Leyletel Kadir, Kadir gecesinde kıyam teravihde bulunursa imanen ve ihtisaben, ehli sünnete göre inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek. Gufira lehu ma teqaddem min zenbi. Bütün geçmişi silinir. Yani çok hadis var ama bu ikisi de Buhari'dir. Buhari dedim mi ayet gibidir. Sahihlikte. Onun için geçmiş günahlarından eser kalmaz. Ama işte Kadir Gecesi hangi gecedir de mesele biraz çatallaşıyor. Ama biz ümidimizi bu geceye tutalım inşallah. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah ben çok ihtiyarım dedi. Her gece teravih kılmak zor oluyor bana. Çok yaşlandım. Bir gece söyle bana. Ola ki Allah beni o gecede Kadir Gecesi'ne ulaşmaya muvaffak kılsın. O zaman buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem, aleyke bis sabi'a. Sen, yani ona acıdı yaşlı diye, ona biraz daha net bir şey söyledi. Buyurdu ki, yediye devam et. Yani bu yedide 27 olarak anlaşılıyor. 27. gece olduğuna delil gösteriliyor. Yoksa tabii herkese aynı muamele yapmıyor. Ebu Zer Hazretleri ne dedi işte? Ramazan'da mı değil mi? Dedi Ramazan'da. Kaldırıldı mı, devam ediyor mu? Dedi kaldırılmadı, devam ediyor. Dedi Ramazan'ın hangisinde? Dedi son onda. Dedi onun hangisinde? Dedi bak beni kızdırma dedi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kızmış ki Ebu Zer Hazretleri diyor ne önce o kadar kızmış bana ne ondan sonra kızmış bana. Acayip gazap etti bize. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem artık daha bir şey sorma dedi. O yine sordu. Dedi ki o zaman hadi son yediye kadar indirdim dedi. Yedide ara, son yedide ara dedi. Yedi anladın mı? 23. 23'ten itibaren yani. Ondan ara bir şey sorma daha dedi. Neyse. Ebu Zer Hazretleri bizim için uğraşıyor sahabe-i kiram. Bize bir şey bırakmak için. Ama en ümitli gecedeyiz inşallah. Bir de esas mesele yani geceleri günleri gibi erba'u leyal eyyamuhunne ki leyalihinne. Dört gece var senede, geceleri günleri gibi, günleri geceleri gibi. Şimdi bu gece kısa ya, 2-3 saatte bitecek. Yarınki gün de bunun devamı aynı. Bin aydan hayırlı. Yarınki gün de. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah Teala antları, yeminleri yerine getirir. Canları, boyunları onlardan azat eder. Ve yutifindel cezil, bol bahşişler ikram eder. Bu dört gece. Birisi Kadir gecesiyle sabahı. Yani yarınki sabah namazını, bu yani bu sabahın namazını cemaatsiz kılan işte, aklını kaçırmış yani. Mutlaka cemaatle kılmalı. Sonra Berat gecesiyle sabahı, Cuma gecesiyle sabahı, işte Cuma geceleri onun için sohbet yapıyoruz. Arafa gecesiyle sabahı, Allah Teala Hazretleri, bu çok sahih bir hadistir. Onun için yarınki günden de istifade edelim inşallah. Yarın da cumartesi olması çoğunuzun işi yoktur inşallah. Yani kolaylık olsun size. İbadet bakımından, işrağı beklersiniz. İşraktan sonra uyursunuz. İşrak 20 dakikaya oluyor güneşten sonra. Zor geliyor beklemek. Hele şimdi gece de uyumuyor. Zor ama işte inşallah kolay getir Mevla Teala. İşrak namazında kılarsınız. Bir hac, bir ümre sevap, Kadir günü. Yani Kadir'in günü yarındır. Yarınki gündür. Alırsınız çok mükafatlar. Ondan sonra hayızlı nifaslı kadınlar var. Bunlar mahrum olurlar mı? Kadınlar da çok üzülüyorlar. İşte ayet okuyamıyor, Kadir suresi okuyamıyor, teravih kılamıyor, namaz kılamıyor. Mevla onları aşağı eder mi? Bizden geri bırakır mı? Bırakmaz. Niye bıraksın? İmam Cüveybir Hazretleri diyor, Dahhak radıyallahu anh'a sordular. Buyurdu ki, Allah Teala zaten onun başka günlerdeki amellerini kabul etmişse, Kadir gecesinde aynı yapmış gibi nasibini verirdi. Yani o yapamıyor ya, özrü var. Aynı nasibini verir. Demek ki mesele çok ibadetten ziyade Allah Teala katında makbuliyet, mahbubiyettir. Nice ne diyor büyükler? Kem min kaimin mahrum. Evet. Nice ayakta namaz kılanlar mahrumdur. Kime? Nice yatakta uyuyanlar nasiplidir. Yani adam Allah'ın rızası üzere yatmış biraz dinleniyor. Öbürü de riya, gösteriş veya beş vakit namazı kılmayan adam veya rızkı haram falan. Bu adam sabaha kadar teravih kılıyor veya teheccüd kılıyor. Bu ayaktayken mahrumdur, öbürü yatarken mebrurdur, makbuldür. Onun için mühim olan Allah'ın rızasına Celle Celaluhu nail olmaktır. Allah Teala bu mübarek gecede cümlemizi azat eylesin, beraatlerimizi ihsan eylesin, cümlemizi mağfiret eylesin. Amin. Hanım kardeşlerden işte Kur'an okuyamıyor, namaz kılamıyor. Ne yapacağız? Ya ne yapacaksın? Mübarek kadınlar, biz size bu kadar dualarım kitabında ne kadar hadis yazdık. Şimdi Sübhanallah ve Hamdi'yi 1000 kere okusa canını cehennemden azat alır. Mevla canı cehennemden kurtarır, azat eder. Sübhanallah ve Hamdi'den daha büyük bir tesbih yoktur. 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır. 100 kere okuyan denizin köpükleri kadar günah olsa affolur. Hayızlı kadın okuyabilir mi bunu? Okur, ayet değil. Mevla seni geri bıraktı mı şimdi? Bırakmadım. 1000 ihlas okuyan canını cehennemden kurtarır. İhlas okuyamazsın. Ama Sübhanallah ve Hamdi okursun. Anladım. Ondan sonra ne var? La ilahe illallah. Eftalü zikir. Zikirlerin en faziletlisidir. Ondan faziletli zikir yok. La ilahe illallah. La'yı biraz uzatacaksın. İllallah. Allah demeyeceksin. İllallah. Bir elif çekeceksin. Bu tevhidi güzel okusa 4000 büyük günah affolur. 4000 büyük günah affolur. Okudukça affolur. Adam dedi ben günah makinesi miyim? Benim günahlar zaten 50 kere de biter o zaman. 5 kere de biter, 10 kere de biter. Devam ettiği zaman ne olur? Kendisinin günahları affolduktan sonra anne babasına başlar. Çoluk çocuğuna başlar, yakınlarına böyle akrabadan öyle yakından uzağa gider. Onların da günahları affolur. La ilahe illallah. 1000 kere söyle. Tarikatta zaten en az 5000'dir. Nakşi tarikatında. Değil mi? Bizim Efendi Hazretleri tarikatı öyle devam ediyor. Diğer tarikatlar tenzilat yapmışlar bayağı. 500 eynem var, 100 eynem var. Ya işte millet Allah demesini bilmiyor. Onun için biz indirelim. Ama Efendi Hazretleri derdi bu bizim elimizde değil. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Biz kurmadık ki bu yolu derdi. Tenzilat yapamayız. Ama o tabii tarikata giren için. Cemaat ve ma kesura ne kadar çoksa fehabbu ilallah azze ve celle. Allah en çok bir fazla bir fazlayı sever. Anladın? Bu millet boş değil. Ehl-i sünnet kardeşlerimizdir. Ehl-i sünnet o zaman, bu zaman daha az bulunur. Onun için cemaati fazla kılmak. Ama sohbette herkes her yerden dinlesin. Evet. Şimdi söyledim size İnne anzelnâ kıraatın önemini. Dün de 6 demiştim meğer 7'ymiş. İşte kafana güvenirsen, hafızana güvenirsen olacağı buydu. Her cuma gecesi 7 kere okunuyormuş değil mi? Allah Teala melekleriyle ona salat eder. İnne anzelnâ'nın faziletleri bu mübarek sure. Kur'an-ı Kerim'deki bu sure bunda sadece Kadir gecesini anlatıyor. Başka hiçbir konuya temas etmiyor. Böyle bir sure birkaç tane var Kur'an'da. Mesela İhlas'ta ne var? Sırf Allah'ın sıfatlarından bahsediyor, başka bir şey bahsetmiyor. Yusuf suresinde ne var mesela? Sadece Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası var, başka bir konu var mı? Başka bir konu yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de Tebbet Yeda'da ne var? Sadece Ebu Leheb'in helaki var, başka bir şey var mı? Yok. 6 tane sure var. 6 tane surede sırf bir konu işlenmiş. Bu 6 sureden birisi de Kadir suresidir. Kadir suresinde başka bir konu yok. Sadece bu mübarek geceden bahsediyor. Onun için fazileti çok yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Abdestten sonra okuyoruz değil mi? Ben dualarım kitabında da yazdım. Bizim Efendi Hazretleri hep okurdu. 3 kere inna enzelna. En azı 1 kere. Her kim fentevazza fe ahsenel vudu. Abdest alır da güzel alırsa sünnet veci üzere. Gümüşhanevi Hazretleri'nin kitabında da var. Efendim hadis kitabında Ramuzül Hadis'te de var bu hadis-i şerif. Sümme kara inne anzelnâhu inne anzelnâhu sonuna kadar okursa keteballâhu lehu sevâb ibadeti 50 sene sıyam nehar ya kıyam leyla 50 sene gündüz oruç gece teheccüd kılmış kadar sevap yazar. Bir inne anzelnâhu abdestten sonra. Bu sure acayip bir selamettir yani. 2 kere okursa peygamberlerin sevabından hissedar olur. 3 kere okursa cennetin 8 kapısı açılır, dilediğinden girer. Hesap ve azap da bulunmaz diyor. Hesap ve azabın olmaması. Ne kadar önemli bu inna anzelna değil mi? Abdesti alıyorsunuz ya, bitirince dünya kelam konuşmadan. Arada laf konuşmadan hemen Euzü Besmele çekiyorsunuz. Zaten abdestten sonra kelime-i şehadet var. Ondan sonra var bazı dualar. Sübhaneke Allahümme ve hamdike eşhedü en la ilahe illa ente var. Onlar duaların kitabında var. Ama inne enzelnâ'yı mutlaka ezberleyin. Çünkü inne enzelnâsız olmaz. Hadis-i şerifte buyuruyor ki namazında inne enzelnâ okuyamayan adam nasıl namazı olur? Yani namazı namazda nasibi az olur yani. İnne enzelnâ okusa çok kazanacak yani. Onun için üç satır bir şey. Ne fuzuli şeyleri ezberlediniz, yuttunuz, yuvarladınız. Ne olur inne enzelnâ ezberleseniz. İnne enzelnâ ezbere bilmeyenler var, çok var değil mi? He? Var, ağzınız düzgün olsun. Bir hocadan biraz talim alın, bir okuyandan, düzgün okuyandan. İnne enzelnâ'yı güzel şöyle. Allah da Celle Celaluhu şahit olsun. Seneye kadar söz mü? Söz. Bir sene verdik size ya. Söz. İnşallah. İnne enzelnâsız olmaz. Bunu okuyun. Abdestlerden sonra zaten üç kere okusanız birkaç zamanda ezberlersiniz inşallah. Allah Teala nasip müyesser eyle. Şimdi ne yaptık? Bin aydan hayırlıdır kadar mana verdim size. Akşamdan evvelki, iftardan evvelki derse. Şimdi bin ay olmasıyla ilgili burada niye bin sene denmedi, işte bin gün denmedi, bin ay dendi? Burada da birkaç rivayet zikrediliyor. Bir tanesi İbn-i Cerir Taberi İmam Mücahit'ten naklediyor. İbn-i Kesir tefsirinde de geçiyor. Beni İsrail'de bir adam vardı eski ümmette. Gece sabaha kadar teheccüd kılar. Sonra gündüz de kafirlerle cihat yapar. Akşama kadar. Ya bunlar nasıl dayanıyormuş bu Beni İsrail'deki iş? Ben bunlara aklım mantığım ermiyor. Gece sabaha kadar bir adam kılarsa gündüz akşama kadar yatar bizde değil mi? Gündüz akşama kadar oruç tutarsa zaten iftardan sonra pert olur. Bu adam teravihe zor katılıyor. Onlarda manevi kuvvet varmış. Çünkü neden? Gece sabaha kadar teheccüd kılıp akşam sabaha kadar kılıç salla ve bunu bir gün değil bir ay değil bin ay yapmış. Bunu bin ay yapınca bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine anlatınca demişler ki ya Resulallah biz hiç kazanacak durumda değiliz. Biz ahirete fukara mı çıkacağız? Efendimiz de üzülünce sallallahu aleyhi ve sellem Cibril bu müjdeyi getirdi. Leyletül kadri hayrun min elfişar. Bin aydan hayırlı. Yani o adamın cihadı 83 sene 4 ay olmuş. Bu ümmetten bir kişi Kadir gecesini Allah'ın kabul ettiği şekilde işte mesela o Rabbinin rızası üzere Kadir gecesine kavuştuysa bu gecenin ibadeti o da sabaha kadar kılmak değil ha. Akşamı cemaatle kıldınız mı? Evet. İbn Abbas buyurdu radıyallahu anhüma akşamı cemaatle kılan Kadir gecesinden nasibini almıştır. Yatsıyı da kılarsa yarı geceye kadar kıyamda durmuştur. Sabahı cemaatle kılarsa hadis-i şerif sahih Müslim'dedir. Sahih Müslim'de en sahih kaynak. Bütün gece kıyamda durmuş kabul ediliyor. Ne kadar kolay yaptı bizim ümmete bu işi Mevla. Yani kıyamı da bu kadar kolay. 3 saat ayakta namaz kılmıyorsun yani. Yatsı cemaat, sabah cemaat kılacağız inşallah. Ondan sonra bir de arada bizim özel namazımız ne var? Teravih var. Teravih namazını da inşallah eda edeceğiz beraber. Cemaatle kılacağız inşallah. Melekler safların arasına zaten her gece geliyor. Ama bu gece farklı melekler gelir. Yani Kadir gecesi ise kim gelir? Tenezzelül melâiketü. Melekler iner de iner, iner de iner. Yani boşalırcasına gökten var ruhu, ruh da iner. Bu ruh ekseri rivayetlere göre Hazreti Cibril'dir. Cebrail aleyhisselam iner. Ama bazı rivayetlere göre özel meleklerdir. Diğer melekler de onları göremez. Ancak Kadir gecesi görürler onlar. Onlar senede bir kere görünür genel meleklere. Onlara kerubiyun deniyor. Kerubiyun artık tamamen Rabbe bağlı. Mevla'nın zikrinde, aşkında şaşıp kalmışlar, hayran kalmışlar. Yani onlara Mevla görev vermiyor. Yağmur işini, efendim anladın? Cenaze işini, can alma işini. Mesela Cebrail aleyhisselam harpleri yönetiyor, zelzeleleri yönetiyor. Mikail aleyhisselam rızıkları yönetiyor, yağmurları yönetiyor. Azrail aleyhisselam işte can alma, kabza, ervah. Değil mi? Herkesin ne kadar can var dünyada? 7 milyar diyelim küsuruyla. Ne kadar cin var? Onlar da Mevla biliyor tabii. İnsanlardan fazla da cin var. Bunların hepsinin canı var mı? Canı var. Hepsinin canı kadar Azrail Aleyhisselam'a göz vermiş. Azrail Aleyhisselam nasıl alıyor diyor. Ya diyor aynı anda diyor uçakta düşmüş 30 kişi burada ölmüş, 50 kişi orada ölmüş aynı anda. Bunlara nasıl yetişiyor? Senin gibi metro bekliyor. Nasıl yetişiyor? Kafasız mısın desin? Mevla ona herkesin canını alması için herkesin canı üzerinde göz vermiş. Herkes kadar gözü var. Sen takmıyor musun şey? Kip takıyorsun, çip mi ne bir şeyler? Adam gidiyor nereye? Sen orada onu kontrol ediyorsun nereye gitmiş. Öyle mi? Ama yakalamaya kadar şu anda şey yapamadın. Geliştiremediniz teknolojiyi. Ancak oradaymış diyorsun. Şimdi Hz. Aleyhisselam o gözüyle nazar ediyor. Mevla müsaade ettiği anda o anda canını alıyor. Yani Azrail Aleyhisselam oraya buraya gitmiyor. Azrail Aleyhisselam olduğu yerdeyken alıyor. Burayı da yeni gördüm kitapta. Her dakika kitap okuyorum bir şey görüyorum. Yani Azrail Aleyhisselam'ın can alma şekli hakkında daha bugün gördüm. Diyor ki alimler veli büyüklerimiz o durduğu yerdeyken alıyor. O adamın ayağına gitmiyor. Anladın? Bundan dolayıdır ki her meleğe bir görev vermiş ama şeye görev vermemiş kerubiyuna. Neden? Onlar sırf zikirle meşgul oluyorlar. Allah'ımıza aşık olmuşlar. O melekler aslında hiçbir şeyle uğraşmazlar. Mevla'dan gayrı bir şey. Ama işte Kadir gecesi onlar da bizi ziyarete geliyorlar. Yani insanları Cibril Emin'in gelmesi çok önemli. Fiha o gecede biizni Rabbim Rablerinin izniyle, müsaadesiyle hiç kimse kendi başına hareket edemez. Siz sanki buraya Allah'tan izinsiz mi geldiniz? Mevla murad etmeseydi kimse cemaate gelebilir mi? Oho! Sen camiye sohbete niyet eden bir de bakar kendini meyhanede bulmuşsun. Tabii nice adam var şimdi ne kötü yollardadır. Hiç onlara 27. gece falan bir şey arz etmiyor, bir önem vermiyor. Ama bize elhamdülillah Allah o aşkı verdi, o şevki verdi. Elhamdülillah. Min kulli emr. Her şey için. Yani bütün işlerin takdiri için biliyorsunuz bir Berat gecesi var Şaban'ın 15'inde bir de Kadir gecesi var Ramazan-ı Şerif'te. Burada gizli intikal edebilir. Yani farklı gecelerde olabilir ama Ramazan-ı Şerif'ten çıkmaz. Bu iki gecede hesap kitap var. Berat gecesinde dosyalar teslimat yapılıyor. Yani levh-i mahfuzdan istinsak ediliyor, kopyalanıyor. Bir senelik hesaplar başlıyor. Kadir gecesine kadar bu teslimat ehline veriliyor. Kadir gecesinde artık takdir tamamlanmış oluyor. Artık onun dönüşü yok. Yani bu sene içinde ölecekler. Kesinleşiyor. Hacca gidecekler. Kesinleşiyor. Orada kurası çıkmış da Diyanet'ten de kaç senedir bekliyordum. Kuram çıktı. Gideceğim belli mi? Liste Mevla'da. Belki de gidemeden öleceksin. Onun için niceleri gidemeden ölüyorlar. Yani tura yazılıyorlar. Paralarını ödüyorlar ama gidemiyorlar. Çünkü neden? Dosya Mevla'da. Min külli emrin demek ölecekler, kalacaklar, hasta olacaklar, fakir olacaklar, iflas edecekler, rezil olacaklar, zelil olacaklar, aziz olacaklar. Hangi devletler çökecek, hangi hükümetler gidecek, nerede zelzele olacak, kaç şiddet ne olacak, kim ölecek, kim kalacak. Bütün işlerin takdiri Berat gecesi ile Kadir gecesi arasında dolanır. Kadir gecesi kapatılır, mühürlenir. Bu dakikadan sonra değişmek, bir senelik hesap için konuşuyorum, değişmek mümkün değil. Allah'a mümkün ama karar vermiş, kararını bozmaz. Bu karar işleme sokuluyor. Onun için duanın çok önemi var. Fakat Kadir gecesini gizledi, farkında mısınız? Berat gecesini açık etti. Niye 15. gece kesinleştirdi? Çünkü oradaki dualar maddi manevi dünya ahiretimizle alakalı kaderlerimize yönelik dualar. Onun için orada acıdı bize, çok aramayalım diye bu gece kesin dua gecesini, Berat gecesini söyledi. Orada yaptık inşallah duaları. O dualarla buraya kadar geldik elhamdülillah. Arada bozmadıysak inşallah. Bozmayız. Günahlar bizim için. Günahsızlık söz konusu değil hiçbirimiz için. Günahsızlıktan konuşmuyorum. Ama dinden dönmek tehlikesi var. Allah muhafaza. Adam Berat gecesi dua etse ne olur? Şimdiye kadar mürtet olan var. Dinden dönen var. İslamoğlunu bir dinlediyse kaderi inkar etti. Alın yazısı yok dedi gitti. Öyle mi? Bu gece dünürüyle beraber çıkıyormuş televizyona. Dünürü var ya, Mehmet okuyan, tersten okuyan. O onunla dünürüyle çıkıyormuş. Hangi kanala biliyor musun? O karılar kızlar var ya, adalarda modalarda yarışmalar var. Oraya yakışıyor. Herkes nereye çıkar? Yakışanına. E şimdi bu adamları dinleyen insanlar ne olur? Biri mucizeleri inkar ediyor, biri kader inkar ediyor, öbürü sahabeye hakaret ediyor. Durum bu. Ya Rabbi bunlardan bu milleti kurtar ya Rabbi. Amin. Bu gece hürmetine seneye kadar bunların hükmünü bırakma ya Rabbi. Amin. Bunlara itibar veren bürokratları da itibarsız eyle ya Rabbi. Amin. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Amin. Amin. Ben müşterek yapacağımız bir duayı tutturduk inşallah. Şimdi selamun hiye, o gece selamdır, selamettir. Şimdi Kadir Gecesi'nin alametlerindendir. Nedir? Çok sıcak olmaz. Çok soğuk olmaz. Rüzgar esmez. Köpekler havlamaz. Ondan sonra vesaire. Bu gibi alametler var. En önemli bir alamet de sabahında güneş tas gibi doğar. Bembeyaz ama ışınları olmaz. Güneşin ışınları yayılmaz. Çünkü melekler göğe çok çıktıkları için efendim meleklerin kanatları latif de olsa yine o kadar melek geri dönüyor ki dönüşe geçiyor. Onun için güneşin ışınlarının yayılmasına engel olurlar diye hadis-i şerifte var. Önemli bir alamet olarak zikrediliyor. Çünkü hadi bir de şu var. Sabahında bunu anlasak, güneşin doğuşunu takip etsek ne karımız var? Ha bir demiştim size ki seneye karımız var. Geceyi tespit. Ama hadis gece intikal edebilir. En mühim nedir? Gündüz devam ediyor iftara kadar. Onu tespit ettin mi o günü de Kadir Gecesi gibi ihya dersin. Çünkü o günde de aynıdır. Duası aynıdır. Zaten oruçlusun. Nafile namazlar aynıdır. Hatim bitiriyorsun. Mukabele hatimi yetiştireceksin. Kur'an tilavetleri aynı. Kadir Gecesi'nde okumuş gibidir. Yarınki gün itibariyle. Eğer bu gece ise. Değil mi? Ondan sonra o gece selamdır. Yani selamet. Ne demek selamettir? Büyü yapılsa bu gece işlemez. Yani Kadir Gecesi ise yapılan büyü işlemez. Yapılan plan işlemez. Efendim, suikast işlemez. Yani şerler işlemez, şerler. Ha suikast derken adamı vurdum da ölmedi diye bir şey demiyorum ben. Suikast kötü niyetler demek, kötü planlar demek. Mevla bu kötü planları o gece geçerli kılmaz. Ha sonradan yine vakti gelirse kazasıdır, kaderidir, imtihanıdır, ayrı dava. Ama mesela şerli güçler, pis güçler, şeytanlar, cinlerin ifritleri, melunları, inatçıları bu gecede yani Kadir Gecesi olan gecede asla kötü bir şey işletemezler. Hatta matla'il fecr efendim imsak doğana kadar, bu işte imsak doğana kadar deyince buraya eğer sen imsak doğana kadar selamettir manası verirsen gündüze bu selamet işlemez. Çünkü fecir doğması imsaktadır. İmsak şimdi 3.30. 3.30'da biter bu selamet. Anladınız mı? Ondan sonra olanlar da ayet-i kerimenin garanti kapsamına girmiyor. Ama efendim eğer manayı verirsen ki melekler güneş doğana kadar iner. Gün doğana kadar iner. O zaman selamet devam ediyor manası çıkabilir. Meleklerin inişi nerede biter? İmsak oldu mu meleklerin inişi biter. Biter zaten çünkü gece bitiyor. Melekler bu sefer ne oluyor? Geri dönüşe geçiyorlar. Efendim, eğer bu gece olarak değerlendiriyorsak, ama ne diyemiyoruz şimdi? Kesinlikle bu gecedir diye kesin konuşup da yarın sabah şöyle olacak, böyle olacak, melekler bu gece indi falan dememiz ayete ve hadise göre kesin ifade yok. Bundan dolayı biz efendim genel manada Kadir Gecesi'nden bahsediyoruz. Rabbim Teala bizlere ene inde zanni abdi bi, ben kulumun bana olan zannının yanındayım buyuruyor hadis-i kutsi'de. Biz de diyoruz ya Rabbi bu kadar kulların sana karşı üstü zan ettiler, bu gece Kadir Gecesi kabul ettiler, böylece ibadetle bu geceyi ihya ettiler, sen de onları ihya eyle ya Rabbel alemin diyoruz. Amin. Mevla zayi etmeyecek fazl-ı keremi. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyorum, çok uzatmayacağız çünkü gecelerin durumu bellidir. Kısadır. Namaz gecesi, dua gecesi, ibadet gecesidir. Sonraki sohbetleri kaçırmayın. Bir iki gün kaldı. Bu iki sohbetler iftar öncesi bir de sahur. Sahur biri çeyrek geçe başlıyor. Lalegül'de İftarda işte 8 gibi, 8'e 10 kala falan başlıyor. Bu iki sohbetlerde bayram gecesi, önümüzdeki gece, 29. gece önümüzde, bayram gecesi çok önemli. Ne ibadetleri, ne duaları, ne zikirleri, ne faziletleri var. Hele bayram sabahında neler oluyor, neler oluyor. Bayram sabahındaki müjdeler, bu kadar hadis-i şerifler var. Yani ben bu kadar bayram namazında, Diyanet'in bir hutbesinde, bayram sabahında o hadisi dinlemedim. Bayram sabahı ile ilgili hadisi bir kere duymadım. Bir kere duymadım. Ben böyle söylüyorum ya, onu sonra yapıyorlar ha. Hepten ben de fuzule atmıyorum burada. Allah'ın izniyle tesirimiz var. Siz cemaatimizin bereketiyle tesirimiz var. Ya mübarek, bu Beyhakî Şuhabul İman'da zikrediyor. Bu kadar sayı hadislerin kaynakları var. Efendim, bunu inşallah, bilmiyorum, bu Ramazan'ı artık yetiştiremezler de. Bayrama kadar yapabilir mi Diyanet o işi? Tercüme ederler inşallah. Ya bizim televizyondan bana bir şey göndermişler. Diyorum ne oldu? Bayram günü hakkında bir şey bulduk kitapta. Bunu yayınlayalım mı? Nereden aldınız bunu? Falan kitaptan. Benim kitabım da var zaten. Ya benimkiler benim kitaba bakmıyor ki zaten. Ya şu benim 70 tane kitabım var. Sizi 70 sene götürür Allah'ın izniyle. Benim kitaplarımdaki ilimleri milletin kitabından alıntı yapacak. Ben niye alıntı yaptırayım sana başkasından ya? Ben yapmışım tercümemi. Kendim yapıyorum tercümemi ben. Şerh bakıyorum. Bayram hadisi çok önemlidir. Bunları hepsi anlatacağım. Önümüzdeki geceleri takip edin inşallah. Ondan sonra efendim bir kere Şam'a gittiydim. Eski çok yani 15 sene var. Emevi camisinde kıldık bayram namazını. Baktım imam hutbede tabii Ehl-i Sünnet imam Emevi'de. Ehl-i Sünnet imam bu hadis-i şerifi okudunca çok sevindim. Yahu dedim bizden başka bilen yok zannediyordum dedim. Ama Araplar da yapıyorlar bunu. Yani okuyorlar. Ama bize geliyor, biz de bir klişe işte, otomatiğe bağlamışlar. Ya hadis okuyun mübarek adam, hadis okuyun, ayet okuyun. Fuzuli konuşmaların bir manası yok. Evet, şimdi Kadir Gecesi ile ilgili bölümü okuyacağım. Yani bu hadis-i şerif uzundur, 3 sayfadır. Ama ve izâ kânet leyletül kadri. Kadir Gecesi olduğu vakitte ye'murullah azze ve celle Cibril aleyhisselam. Allah azze ve celle Cibril aleyhisselama emreder. Teravih namazı kılana bu gecenin teravihsinde 27. gece olarak geçiyor tabii. Hadiste demiyor 27. gece diyor. Demiyor Kadir Gecesi. 27. gecede efendim teravih namazını kılana Allah Teala rıdvana emredecek. Cennetin bütün kapılarını onun için açtıracak. Allah bir daha ölene kadar kapatmaktan muhafaza eylesin. Kapatan biziz. Allah kapatmıyor. Kapıyı sen kapatıyorsun. Dinden çıkıyorsun. İçkiye kumara gidiyorsun, zinaya gidiyorsun, bir haram yapıyorsun. Rabbini kızdırıyorsun, açılmış kapını kapatıyorsun. Yapma bak, bu gecenin teravisiyle sana özel cennette sana kapı açılacak. Bir daha kapattırmasın Allah Teala. Amin. Ya Rabbi günah işleyeceksek tut bizi ya Rabbi. Amin. Haramlardan engelle bizi ya Rabbi. Amin. Günah işlemeye niyet ettiğimizde gücümüzü al ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallam. Engelle bizi ya Rabbi. Amin. İbadetlere koştur bizi, heveslendir bizi. Amin. İbadetine karşı, zikrine, şükrüne karşı yardım eyle bize ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. Kadir gecesi olduğu zaman Yemrullah Azze ve Cel Cibril aleyhisselam. Allah Azze ve Cel Cibril aleyhisselama emreder. Hazreti Cibril'e emir gelir. Fehebidu fî kübkübetin minel melâike. Meleklerden büyük bir cemaatle iner. Tabi onlar meleklerin ileri gelenleri. Yanında 1000 tane melek var. Mikail aleyhisselam yanında 1000 tane var. Bunlar komutan mahiyetinde. Hepsinin altında 70 bin ordular var. Yani Hazreti Cibril'in yanındakiler en üst düzey yetkili melekler. Bunlara emreder. Ma'u livâ'u nehtar. Yanında yemyeşil bir sancak var. Feyerküzül livâ alâ zahril Kâbe. Hazreti Cibril Kadir gecesinde sancağı Kabe'nin sırtına, yani Kabe'nin damına diker. Yani burada bir dünyada Allah'ımızın tecellilerinin merkezi neresi? Kabe-i Muazzama'dır. Onun için tecelli ilk defa nereye gelir? Merkeze gelir. Ümmül Kura, bütün şehirlerin annesi, aslı esası Kabe-i Muazzama'nın olduğu topraktır, Mekke'dir. وَلَوْ سِتْتُمِيَتْ جَنَاهُ 600 tane kanadı var. Hazreti Cibril'in minha cenahan la yenşuruhuma illa fi leylatil kadr. 600 kanadı meşhurdur. Sahih hadis-i şeriflerle sabittir. Bu kanatlarından iki tanesi var. Bu iki tanesini başka zamanlarda açmaz ve kullanmaz. Ancak Kadir gecesinde neşreder. Neşreder yani yayar. فَيَنْشُرُهُمَا تِلْكَ الْلَيْلَةَ فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ اِلَى الْمَغْرِبِ. O gece iki kanadını açtığı vakit, o iki kanadını, o birisi doğuyu aşar, birisi batıyı geçer. فَيَحُتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِسْسَلَامَ الْمَلَاكَ فِي هَذِي الْلَيْلَةِ. Hazreti Cibril melekleri o gece yayar, dağıtır. Yani o komutan olduğu için. Hadi bakalım, ümmeti Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem. Namaz kılanlarına, teravih kılanlarına, Kur'an okuyanlarına, zikredenlerine, şükredenlerine. Tabi sahur yemeği yerken de, sahur yemek de ibadet mi? Hiçbir zaman ibadet olmaz ama sahur yemek, yemek ibadet oluyor sahurda. Çünkü neden? Oruca kuvvet için. Emir var, sahur yapın. Sünnettir, emir var. Onun için, efendim, hatta iştahım yok, ben sahur yapmayacağım diyenlere ne diyoruz? Mutlaka, suyla da olsa, hurmayla da olsa, ki en kuvvetli sünnet hurmadır, mutlaka yap. Çünkü emir, emir tut. Cibril aleyhisselam melekleri dağıtır. Onlar da gelirler, feyüsellimûne selam verirler, alâ külli kâimin ve kâidin ve musallim ve zâkir. Burası önemli. Ayakta namaz kılan, oturarak namaz kılan, hasta diye oturarak kılabilir veya tahiyyattadır. O an, yani meleklerin gelme anı işte sana nerede rastladıysa meselesi. Ve musallin namaz kılan, yani artık rükuda da olsa, secdede de olsa namazın her halinde gelebilir. Ve zakirin zikreden, kadınlar buradan istisna oldu mu? Niye olmadı? Otursa Sübhanallah ve Hamd diyecekse ona da geliyorlar mı? La ilahe illallah desin. La havle ve la kuvvete illa billah desin. En mühimi ne desinler? Biz de diyelim. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Bu dört kelimedir. Allah Teala'nın sevdiği kelamların en üstünü dörttür. Hangisiyle başlasan zarar vermez. Yani ne demek istersen elhamdülillah subhanallah de. İstersen la ilahe illallah subhanallah elhamdülillah de. Ama bizim alıştığımız nedir? Yani tesbih, hamd, tevhid, tekbir. Tesbih namazı da öyle kılıyoruz değil mi? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bir insan cünüp bile olsa bu zikirlerden uzak kalmamalıdır. Yani bu zikri cünüp de yapabilir mi? Yapar. Çünkü su ısınacak, şu olacak, bu olacak, yorgunsun, biraz dinleniyorsun. İstincadır, istibradır, bekleme var. Sen bu noktada zikirsiz mi kalacaksın? Yani Hazreti Aleyhisselam gelse zikirsiz mi ölelim yani? Onun için bizim zikrimize her zaman müsaade etti Mevla. Anladın? Ya cülüp de olsan diyor, kulum diyor, beni zikreyle diyor. Ha namaz kılamazsın, ayrı dava. Kur'an'a tutamazsın, Kur'an okuyamazsın. Ama zikrimden mahrum etmedim kullarımı diyor. Etme bizi mahrum ya Rabbi. Gafil etme bizi ya Rabbi. Dilimizi zikrinden kurutma ya Rabbi. En faziletli amel ölürken diliniz Allah'ın zikriyle yaş olarak ölmektir. Sırrına mazhar eyle ya. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi. Şu mübarek 27. gece hürmetine bizi gelip bu sohbette bulunan senin rızan için her adımlarına bir sene ibadet sevabı yazılıyor. Arşın altında kıyamet günü benimle olacak diyor. Ramazan'da ilim meclisine sohbete gidenler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu müjdelere de bu kardeşleri nail ve dahil eyleyip Allah'ım şu gecenin karı, şu gecenin en büyük karı şu duamız olsun. Salavat ile başlayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve al seyyidi Muhammed. Şu dinleyenlerimizi de, uzaktan yakından dinleyenlerimiz, ehl-i sünnet kardeşlerimizle beraber. En başta sevdiğimiz yakınlarımızı. Ya Rabbi kurban oldum sana Allah'ım. Mutlaka öleceğimizden haberdar eyle. Amin. Gafil olarak öldürme. Amin. Kul haklarından helallik almayı nasip eyle. Amin. Senin haklarını ödemeyi nasip eyle. Amin. Ölmeden hazırlıklı olarak zikrinle dilimiz yaş vaziyette ölmek müyesser eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sellem. Evet. Melekler ve yusafiunum geliyorlar, musafaha diyorlar. Yani elinden tutuyorlar. Senin elin namazda duruyor. Sen anlamıyorsun. Melek geliyor senin eline, musafaha diyor, tutuyor. Bu ne zaman anlaşılıyor? Melekler musafaha ederse nasıl anlarız dediler. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, vücudunda ürperme olur, tüylerin diken diken olur, bir de efendim gözlerinden yaş gelir. Anladın? İkisi alamettir. Hissiyat, yani bir duygusallık geliyor, o da senin gözüne yaş getiriyor. Ama böyle hüngür hüngür ağlama şartı yok ama gözlerin dolar. فَيُوَمِّنُونَ عَلَى الدُّعَائِمْ Melekler geliyorlar, ne yapıyorlar? Onların dualarına amin diyorlar. Yani biz dualar ediyoruz ya, şimdi melekler amin diyor. Cemaatin melekleri var. Cemaatla görevli melekler var. İlim meclisiyle görevli melekler var. Ramazan olmasa da var. Zikir meclisiyle görevli melekler var. Allah için bir araya gelenleri sararlar, kuşatırlar. Onun için dualarınıza mutlaka melekler amin diyor. Bundan şüpheniz olmasın. Bize de nasip olsun. Hatta yatla'l fecr, imsak olana kadar dualara amin deniliyor. Melekler amin derler. Feyda tala'l fecr, imsak olduğu zaman, yani saat 3.30 gibi, yunadi Cibril, Hazreti Cibril seslenir. Maşiral melâke, errahil errahil. Ey melekler cemaati, yani bütün dünya dolmuş. Amerika'da Müslüman var, oraya melek gidiyor. İngiltere'ye gidiyor, adalara gidiyor, kutuplara gidiyor. Denizde ada var, gemi var. Denizdeki dünyanın, okyanusun ortasında bir gemide bir Müslüman var. Müslüman varsa gidiyor. Ta oraya gidiyor. Yerin merkezinde adam, kaç bin metrece kömür ocağında Müslüman. Melek oraya gidiyor mu? He? Melekler ocaktakileri es geçer mi? He? Geçmez. Hele bir de adamlar orada oruç tutuyorlar, iftar ediyorlar, namaz kılıyorlar. En başta onlara gider be, bizden evvel. İşte adam sıkıntıda yani. Allah rızası için helalından para kazanmaya çalışıyor mesaide. Ama Müslüman adam namazını kılıyor orada. Değil mi? Ha, her tarafa giderler. Bir Müslüman terk etmezler. İmsaka kadar dolaşırlar. Selamlarını verirler. Dualarına amin derler. Onlarla musafaha derler. Meleklerle musafaha eden ebedi mahrum olmaz, imansız kalmaz diyor. Melekle bir kere musafaha etmek nasip olsa sana, kesinlikle ebedi saadete erdin. Sonun iyidir inşallah. Daha korkma inşallah. Ama işte garantimiz yok yani, hani melekle musafaha ettik mi etmedik mi falan, garanti konuşamıyoruz. Melekler derler ki errahil errahil. Hazreti Cibril der ki hadi gidiyoruz, hadi hadi yolculuk yolculuk, toparlanın toparlanın. Hepsini o sevk ediyor. Melekler derler ya Cibril, fema sana'allahu fi havacil müminin min ümmeti Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem çok hacetleri var. Yani dualar yaptılar, dilekler tuttular. İşte onu istediler, bunu istediler. Melekler ya, soruyorlar. Mevla onların duaları hakkında bu gece ne yaptı? Ne cevap verdi dedi. Fekul Hazreti Cibril buyurur ki nazarallahu ileyhim fi hazihi leyle. Bu gecede Allah onlara rahmetiyle nazar etti. Yani rahmetiyle nazar etmek ne demek? Fe'afa anhum, günahlarını affetti. Hep günahkarız. Af olmamış hiçbir yolumuz çıkmaz cennete bizim. Cennet pislerin yeri değil. Günahlar pisliktir. Günahkarlar pistir, bulaşıktır. Bak bulaşıktır. Müşrikler pisliktir. İnnehum ric. Pislik ne demek? Ha tuvaletteki pislik, ha müşrik. Müşrik pisliktir. Müslümanlar için ne lafı söyledim şimdi buraya? Pistir dedim. Pislik başka, pis başka. Çünkü neden? Pis temizlenebilir mi? Pislik temizlenebilir mi? Pislik kendisidir. Pisliğin tümünü izale etsen, ortada hiçbir şey kalmasa ancak olabilir. Bir zerresi kalsa pislik. Onun için biz pisiz. Bunu kabul ediyoruz. Allah'ımıza karşı bulaşık işler yapmışız, pislenmişiz. Ama temizleneceğiz bu gece inşallah. Bak affetti, mağfiret etti. İlla arba, dört kişiyi istisna etti. Tehlike var. Fekune, sahabe-i kiram devreye girdi. Hadis-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ya, meleklerin konuşmalarını, suallerini, cevaplarını. Biz dedik ki ya Resulallah, Hadis-i şerifin ravisini de söyleyeyim de, hadis-i şerifin ravisi Abdullah İbni Abbas. Yani İbni Abbas dediğimiz, radıyallahu anh, Efendimizin amcaoğlu, büyüğümüz, yüce sahabi. Diyor ki, sahabe dedik ki biz, ya Resulallah menhum, bu dört kişi kim? Kadir gecesi de af olmuyor. Buyurdu ki, müdminu hamr, içki içmeye devam edenler. Şimdi uyuşturucuya devam eden, bonzaya devam eden, içkiye devam eden. Velev bira olsun, velev şarap olsun, velev rak olsun. Buna devam eden, yani şu anda tövbe etmeye karar vermemiş, bir daha da içmeye niyetli. Bu gece içmiyor, belki Ramazan'da içmiyor. Ama içiyor yani. Nasuh tövbesiyle dönmemişse, Kadir gecesi af olmadı. Ve hakku valideyi, ana babasına karşı gelen, ana babanın meşru isteklerinde mutlaka itaat edilecek. Meşru isteklerinde. Anladım. Şarap getir, getirmeyeceksin. Zinaya götür, götürmeyeceksin. Tamam, kiliseye götür, götürmeyeceksin. Ama kiliseden al beni eve getir, kiliseden alıp eve getireceksin. Çünkü eve dönmesi meşru. Anladın mı? Ana babanın meşru. Sakalını kes, kesmeyeceksin. Sakal peygamber emretmiş. Ana baba karışamaz peygamberin emrine. Çarşaf giyme, giyeceksin. Öyle ana babanın hakkı yok kızını açma. Anladınız mı? Gayri meşru işlerde itaat yok. Meşru istekle itaat var. Ata'u valideyke ve nehrecake min malik. Bütün malından seni çıkartsalar bile ana babana itaat et diyor. Malından çıkartsalar da. Ya ben kazandım, babamdan kalmadı ki bana, ne konuşuyor bu adam diyemezsin. Ana baba da akıllı olacak tabii. Çocuğu da günaha sokmayacak. Yapamayacağı işleri dersen, o da hadi git işine derse, çocuk da helak oldu. Çocuğun cehenneme gidince sen çok mu mutlu olacaksın? Ana babalığını da doğru yap. Çocuklarını kendine isyan ettirecek teklifler yapma. Değil mi? Bazı ana babalar tabii ters. Hakikaten çocuğunu günahkar ediyorlar yani. Ana babalara da vasiyet ediyorum. Kendim de babayım. Çoluk çocuğu kendimize karşı getirttirecek davranışlardan sakınmamız lazım. Kavga gürültü çıkartmamamız lazım. Ana baba daha akıllı olacak tabii. Çocuk o kadar akıllı olmayabilir. Ama çocuk olarak da ana babanın meşru isteklerine karşı gelirse bu adam Kadir gecesi de af olmaz. Vakatu rahim, akraba ile ilişkiyi kesenler. Teyzedir, haladır, amcadır, dayıdır, işte annenin dayısıdır, babanın halasıdır. Değil mi? Yakın akrabadan uzağa doğru bu iş ne yapar? Gider. Bu irtibat kesilmemeli. İşte mektup idi, olmadı, kendin giderek, gidemedin, mektup göndererek, olmadı, işte şimdi telefon çıktı, mesaj atılıyor, mesaj ayıp olur biraz da. Hiç olmasa bir telefon ile insan, bayramınız mübarek olsun, Kadir geceniz kutlu olsun, nasılsınız, iyi misiniz, Allah afiyet versin, bir sıkıntınız var mı diye sormak, aramak farzdır. 54 farzdan biridir. Bunu kesen adam lanetlenmiştir. Hiçbir ibadeti kabul olmaz. Kadir gecesi de af olmaz. Sizin, ben biliyorum, bazılarınızın akraba ile konuşmayanlarınız var. Kendi akrabanızla dargın duranlarınız var. Müslümanla 3 gün küs duran Kadir gecesi af olmaz. 3 günü geçemez küslük. Ama çok samimi olmak gerekmez. Ben bundan zarar gördüm diyorsan, o zaman yine selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsın, iyi misin de devam edersin. Yok, ortak ol, iş yap. İkide bir git gel, samimi ol demiyor İslamiyet. Ama küs durmak, selamsızlık haramdır. Ama şimdi öyle insanlar vardır, bayramda birbirini görse aynı evde durmaz. Bekler ki o çıksın, öbürü giriyor babasının yanına. Kardeşler konuşmayan var. Teyzesiyle konuşmayan var. Halasıyla dargın olan var. Neymiş? Halam şunu yaptı, teyzem bunu yaptı, amcam bunu yaptı. Ne yaptıysa yaptı. Sen Kadir gecesi af olmamaya bunu tercih mi ediyorsun? Yani o kızgınlık, o inatçılık, o efendim ne diyeyim, kan davası, bilmem ne davası, bizdeki kan falan da değil. Bizim doğuda moğuda oluyor biraz kan şey de. Bizdeki hepten ucuz ucuz davalar, fuzuli davalar, beş para etmeyen meselelerden, ailelerde konuşmayanlar, görüşmeyenler. Yarın ahirette cehenneme girip yanmak daha mı kolay? Barış işte mübarek adam, bayramdır ya. Onun için akraba ilişkisini kesenler af olmaz ve müşahin. Bir de müşahin. Kulna ya Resulallah ve mel müşahin. Dedik ya Resulallah, müşahin nedir? Kelimeyi anlayamadı sahabe. Bak, Arap olmak yetiyor mu? Sahabe Arap. Arap olmak yetiyor mu İslam'ı anlamaya? Kur'an'ı değil, hadisi bile anlayamadığı kelime çıkıyor. Dediler ya Resulallah, müşahin nedir? Buyurdu ki el musarim, musarimdir. Siz tabi musarimi de anlamadınız. Ama sahabe musarimi anladı. Musarim nedir? Musarim Müslümanlara kin besleyen. Kalbinde kin ve nefret Müslümanlara karşı. Ama bu kimdir? Ehl-i sünnetle ilgilidir. Ehl-i sünnet Müslümanlara karşı kin besleyenler. Burada en büyük bela kime vuruyor? Şia'ya vuruyor. Yine piyango onlara çıktı. Çünkü neden? Şia sahabeyi seviyor mu? Beş sahabe hariç hepsine ne diyorlar? Kafir diyorlar. İşte Haydarbaş'ı görüyorsunuz. Dergide yazdım reddiye. Çok güzel okuyun mutlaka. Adam Hazreti Ebu Bekir'i halife seçen en güzide sahabelerin hepsine kafir oldu diyor. Ve bu sahabeye kin tutan adam Kadir Gecesi af olur mu? Olmaz. Olmaz. İşte Hayrettin Karaman. Beni de Ensar Vakfı davet etmişler. Mesaj geldi. Piknik varmış. Diyor ki Ensar Vakfı'nın pikniğine davetlisiniz. Piknikte kim? Onursal Başkan Hayrettin Karaman diyor. Tam benlik bir piknikmiş ya. Bizim kayınpeder piknik pislik dermiş zaten de. Yani böyle bir piknik olursa ne olacak? Pislik olacak sonu. Adam diyor ki ben Muaviye'yi sevmem diyor. Ya sen babanın oğlunu bile sevmem diyemezsin. Müslümanı sevmemek haramdır. Sen kalkıp vahiy katibini, peygamberimizin kayınbiraderini, sahabeyi sevmem diyor. Sen profesör olsan ne yazar? Ensar-ı Vakfı'nın başkanı olsan ne yazar? Biz sahabeye bakarız, Kur'an'a bakarız, sünnete bakarız. Biz bütün sahabeyi seviyoruz. Hepsi başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Kabirleri nur olsun. Bütün hadisler onlardan geldi bu din bize. Nasıl biz onları sevmem diyebiliriz? Onun için Müslümana kin tutan deyince en başta sahabeye kin tutanlar geliyor. Şu ilk Müslümanlar sahabe. Sahabeye kin tutan Kadir Gecesi af olur mu? Olmaz. Onun için gönlümüzde Müslümanlara karşı, ehli sünnete karşı kin ve nefret olmaması lazım. Allah için birbirini sevelim. Birbirine yanlışlar yapmış oluyoruz. Hatalarımız vardır. Biz affedersek Allah da bizi affedecek. Onun için kusurlarımızı görmeyeceğiz. Affedenlerden olacağız inşallah. Bu mübarek gecede barışmalara vesile olsun. Bu bayram inşallah küslükler kalksın. Ta ki bayram sabahı dostlar gibi bir bayrama ermek nasip olsun. Hadis-i şerifte uzun devam ediyor. Şimdi bayram gecesi. Onu önümüzdeki sohbetlerde birkaç gün kaldı. Takip edin. Doydunuz mu Ramazan'da bana? He? İyi neyse doymadık deyin de Allah ömrümü uzatsın inşallah. Doydunuz dersem gidici oluruz herhalde. Değil mi? O zaman iyi işaret olmaz. Peki. Bu sene biraz sohbetler yaptık. Kısa kısa da olsa bereketli oldu. İnşallah Rahman. 14 Temmuz Perşembe akşam namazında sohbetlere yeniden başlamak üzere. Burası olarak şu anda bu son sohbet oluyor buradan. Allah yeniden cem eylesin. Amin. Manileri izale eylesin. Amin. Yardımcılar ziyade eylesin. Amin. Allah Teala şu mübarek gecede af olmadan çıkmaktan muhafaza eylesin. Amin. Kendimiz için, sevdiklerimiz için ne hayırlı dualar varsa etmeyi nasip eylesin. Amin. Hangi dua zararımızaysa nasip etmesin Allah. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi ehli sünnetten zıt itikat meselesi ise amel meselesinden olmaz. Yani içki içiyor diye olmaz. Kumar oynuyor diye olmaz. Adamın günahı kendinedir. Nasihat edersin, akraba ilişkisi günahtan sebep kesilmez. Ama itikat meselesi olursa, yani adam inanmıyor, şirk içindedir. Tabi burada ana baba gibi sana muhtaçsa, aç açık kalmış bir durumdaysa yine onlara yardım edilmesi gerekiyor. Ölmemeleri kadarıyla. Yani bu iyilik kesilmez. Ama ve lakin senin itikadını bozacak konuşmalar yapıyor, kafanı karıştırıyor, seni şüpheye düşürüyor. Senin de ilmin buna yetmiyor. Gidiyorsun bir iki oturdun, baktın ki adamdan helak olacak. İtikadın bozulacak. Böyle bir durum ama nefsi buna katmayın. Ben zaten adama gıcık oluyorum, bunu da arada cacık yapıyorum. Yapmayın böyle işte. Ya nefsi araya katmayın. Ben bu adamı sevmiyorum. Bu nefistir. İtikat sorunu ayrı bir şey. Hakikaten öyle bir sorun varsa o durumda Allah Teala'ya sığınırsın. Ya Rabbi ben sıla-i rahimi kesmek tarafı değilim. Ama bu adam itikadımızı bozacak laflar konuşuyor. Bizi çok gazaplandırıyor. Yani bu durumda ehl-i sünnet itikadının metinleri hakkında ama. Teferruatla ilgili konuşmuyorum. Yani bu sünnet, fazilet bunlar işte beraat namazı yok dedi diye, Miraç namazı yok dedi diye adam ehl-i sünnetten çıkmaz. Ama adam kader yok derse amentüye dokunur. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, mütevatir konularda Ehl-i Sünnet itikadı var. Mütevatir. Bunları da bilmeniz için İman İslam İlmihali'nin başındaki 120 sayfaya bakarsınız. Bu 120 sayfada mütevatir konular konuşuluyor. Bu 120 sayfayı itibara alacaksınız. Mütevatir mi değil mi? Gerisi İslam'ın konuları çoktur. Her konuyu kabul etmiyor diye adamla irtibat kesilmez. Zaten selam verecek adam kalmaz, Müslüman kalmaz o zaman. İtikat önemlidir. Zarar görmeyesiniz inşallahurrahman. Şimdi Kadir Gecesi ile ilgili burada bir 27. gece namazı diyor ki her rekatta Fatiha'dan sonra bir kere Kadir, bir Kari'a, 3 İhlas, 2 kere Felek Nas okuyarak 12 rekat kılan, namaz bitince 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salatü selam getiren, 75 kere la havle ve la kuvvete illa billah okuyan Musa ve Harun aleyhisselamın sevabına ortak olur. Ve cennette derecesi yüce olur. Hangi gecenin namazı bu? Bu gecenin. 27. gece. Anladınız mı? Yani efendim bu derginin 78. sayfasını unutabilirsiniz. Tarif ararsanız 78. sayfasını. Ben El-Kari'a bilmiyorum, İnna Zellâ'yı bilmiyorum. Bilen bir imam olur. Birlikte kılabilirsiniz. Bu gece efendim bunu yaparsınız. Ondan sonra burada 78. sayfada ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Her kim Kadir Gecesi'nde 2 rekat kılar. Şimdi Kadir Gecesi olduğunu bilmiyorsak da Kadir Gecesi olma niyetiyle kılarız. Zaten büyükler son 10 gecenin hepsinde kılıyorlardı bu namaz. Her rekatta bir Fatiha, 7 İhlas. Bak bu size uygun. Yani Kadir yok, Kari'a yok. Bir Fatiha, 7 İhlas, selam verdiğine 70 kere Estağfirullahe ve etubu ile derse Allah Teala onu da anne babasını da affetmedikçe yerinden kalkmaz. Bu gece bu kolay değil mi? Yaparsınız. İnşallah. Allah Teala cennette ona melekler gönderir. Onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar, ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmeden dünyadan çıkmaz. Ölmeden de gösterirler. Yerin burası derler, öyle ölür. Bu çok kolay ya. 2 rekat ya. Bu Kadir Gecesi'nde işler kolay oluyor. Selamet ya hep. Evet. Burada 12 rekatlık bir namaz tarif ediliyor. Fatiha'dan sonra 3 kere İnna Enzelna, 10 kere İhlas. Bu da çok güzel bir namaz. Namazı bitirince Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber işte. Uzun. Adede ma alimallah, zinete ma alimallah ve mil ema alimallah. Bunu da bir kere söylüyor. Efendim. En azı 2 rekat. Ortası 100 rekat. En çoğu 1000 rekat. Hani dedim ya, 12'ye razı olmuyorsanız artırayım isterseniz diyorum. O sırada diyorlar kendi kendine namaz mı çıkarıyorsun? Ya ben artırmıyorum. Ebu Leys Semerkandi diyor ki ortası 100 rekat, etnası 2 rekat, evsatı ortası 100 rekat, alası 1000 rekat diyor. Fatiha'dan sonra bir inna zelna, 3 kere ihlas. 2 rekatta bir selam. Selamın ardından Resulullah salatu selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. 79. sayfada Kadir Gecesi'nin duaları var. Sahih hadis. Ahmet bin Hanbel'de kısa bir duadır. O dualar yapılıyor. Afiyet duaları yapılıyor. 3 kere mesela burada bir zikir var. Bu zikri yapalım. Afiyet duasını yapalım beraber. Ondan sonra bu zikri de beraber yapalım. Bu zikri hangi gece yaparsan yap. Yaptığın zaman bu zikir Kadir Gecesi'nin şeyin hesabına yazılıyor. Yani bu gece zaten Kadir Gecesi olmasa bile farz edelim. Bu zikri okusan Kadir Gecesi'ni de okumuş oluyorsun. Anladınız mı? Yatsıdan sonraki sünneti 4 kılsa diyor, mescitten çıkmadan yatsıdan sonra sünneti, Kadir Gecesi'nde kılmış gibidir diyor, her gece. Bir de böyle de işler var yani. Bu nasıl bir iştir, bu ne zenginliktir? Sevapları koyacak yer bulamayacaksınız ama torbayı deldirmezseniz tabii ki. Ahirete gidene kadar sağlam kalırsa, evet, burada daha birçok ibadetler var. Ben de dua edeyim, fakat dedim, teravihden sonraya bırakayım, ondan sonra da diyorlar ki, bir daha kürsüye çık falan, bir daha in, bir daha çık, yapmayalım. Duamızı da kısaca yapalım. Zaten birkaç kısa duası var ki, kısa dua tutarsa zaten hepsini yapmış oluyorsun, değil mi? Resulullah ne istediyse istiyorsun, daha ne kalıyor? İnşallah onları isteyelim. Zikrimizi de beraber yapalım. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elukel cenneh. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elukel rıdvâneke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna nes'elukel cenneh. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna nes'elukel min khayr mâ se'eleke min nebiyyuke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'te'âzeke min nebiyyuke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنزعنا سترك اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا altımızdan batırılmaktan sana sığınırız ya Rabbel. Zelzeleden sana sığınırız ya Rabbel. Sallama bizi, yıkma bizi ya Rabbel. İstanbul'u, bütün İslam alemini, beldelerimizi, şehirlerimizi muhafaza eyle ya Rabbel. Bu gazı istediğin şekilde çıkartmaya, bizi öldürmeden, bizi helak etmeden çıkartmaya kadirsin Allah'ım. Sen İstanbul'umuzu ve civarımızı bütün camiler hürmetine, ulema evliya hürmetine, sulaha hürmetine, medreselerde okuyan kız erkek, yavrular, talebeler, hafız hafızalar hürmetine, Allah'ım İstanbul'u sana emanet ettik civarını da. Sen muhafaza eyle vatanımızı da, İslam vatanlarında ya Rabbel Alemin. Batırma bizi ya Rabbel Alemin. Allahümme ya Rabbel Alemin. Allahümme eğnina bil ilim ve zeyyinna bil hilim ve kerrimna bil tekva ve cemmilna bil afiye. Allahümme inna nes'eluke min fecetil hayr ve ne'ûzü bike min fecetil şer. Allahümme inna ne'ûzü bike min el hemmi vel hazen. Ne'ûzü bike min el aczi vel kesel. Ne'ûzü bike min el cubni vel buhul. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك Allahümme tasaddaq aleyna bi tulil umur ve sıhhatil beden ve selametis sadr ve husnil afiye ve sıhhatir rizq vel emni vel ferag vel necati aneydi zaleme vel vecati minen nas vel fehmi fil ulum vel marife vel Kur'an ve bekail iman ve halavetil iman vel afiyeti şamil edil cemi ahvalina itibai nebike Muhammeden aleyhissalatu vesselam والثبات على دينه إلى يوم القيام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا كل خير وأعذنا من كل شر يا رب العالمين Şu cemaatimizi de, uzaktan yakından dinleyenlerimizi de, Ya Rabbi bizim itikadımız üzere olan bütün kardeşlerimizi de, sen bu dualara müşterek eyle, Amin. Duaların faziletlerine ilhak eyle, Amin. Sığındıklarımızdan onları da bizleri de emin eyle. Amin. İstediklerimizi hepimize müyesser eyle. Amin. Gecemizde selametler, afiyetler takdir eyle. Amin. Hayırlı rızıklar, bereketler, hayırlı uzun ömürler takdir eyle. Amin. Şu mübarek gecede malımıza, canımıza, bedenimize, sevdiklerimize, vatanımıza, milletimize, Ehl-i Sünnet vel Cemaatimize, Suriye'mize, Ya Rabbi Doğu Türkistan'ımıza, Filistin'imize, Irak'ımıza, Ya Rabbi İran'daki Ehl-i Sünnet'imize, Ya Rabbi Ektar Arzın her neresinde zulme uğramış mazlum Müslümanların bulunduğu her kıtaya, her bukaya selametler gönder Ya Rabbi. Amin. Selametler yaz Ya Rabbi. Amin. Kurtuluşlar takdir eyle Ya Rabbi. Amin. Harpleri durdur Ya Rabbi. Amin. Ehl-i Sünnet'i aziz eyle. Amin. Ehl-i Bidat'i zelil eyle. Amin. Ehl-i Şirk'i kahreyle. Amin. Ehl-i Sünnet'e Türkiye'de de dünyada da Ya Rabbi eski izzetini iade eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Vatanımızda, vatanın milletin hayrına, saadetine çalışanları muvaffak eyle. Amin. Zararına çalışanları mehzül eyle. Amin. Bütün imkanlarını, itibarlarını perişan eyle Ya Rabbi. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini ademe tehvil eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasır'ın. Bizden dua isteyen bütün kardeşlerimizi bu hayırlı dualara ilhak eyleyip. Amin. Amin diyenlerin nar-ı cehennemden azad eyle. Amin. Allahümme amin ya rabbel alemin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin. Kadir gecesinin en kısa duası Ayşe annemize öğrettiği sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, beraberce okuyalım 3 kere. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Zikrimizi okuyalım. 3 kere tevhid zikriyle Kadir Gecesi'de okunmuş cevabı alınıyor. Bu gece ise zaten kat kat fazilete nail olacağız. Buyurun. La ilahe illallah el halimul kerim. Sübhanallah. Rabbis semavatis seb'i ve rabbil arşil azim. La ilahe illallah El Halimul Kerim. Subhanallah. Rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. La ilahe illallah El Halimul Kerim. Subhanallah. Rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. Ve subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim adedema alimallah ve zinetema alimallah ve mil ema alimallahu teala. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Paki Utırnakine vasıl olmak üzere cümle ashab-ı kiramın, Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın, Ali Abba'nın, silsile-i meşayihimizin, Hüsnü Efendi babamızın, İsmet babamızın ve şair-i Turuk Aliye'nin meşayih ve mütesibbilen ervahine ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminat ervahine her birerlerine ne kadar günahkar olsalar da Müslüman olarak ölmüş olan bütün cümle geçmişlerimize, Adem babamıza kadar ulaşan silsilede, şecerede bizi doğuran annelerin, babaların tümüne, ruhlarına, kabirlerine nurlar halinde tabaklar, nurdan tabaklarla vasıl olmak üzere. El-Fatiha.